Evet hocam, diğer sorumuz neydi? Sorularımızdan bir tanesi de, ya bizim dinimiz hak din değilse? Ha, evet. Şimdi bak, işte bu da gençlerin enteresan sorularından bir şey. Şimdi biz hani adam bize sormuştu, yani bize değil yani, bütün hocalara soruyor bu ortak genel, ne diyeyim, anonim soru. Yani sen bana Kur'an'ın değişmediğini nasıl ispat edersin de sen Kur'an'ı önce bir tanıyacaksın dedik ya. Şimdi aynı onun gibi bu soru da şöyle diyeyim. Eğer ki bunu soranlar, basına düşürenler, bugünkü toplumun, bakın toplumun yaşadığı piyasadaki dini görerek din dediği, bizim dinimiz dediği o dinse hakikaten doğru hak din değil. Yani toplumun yaşadığı din onun için hak din değil. Onu burada bir belirteyim. Ama bir dinin, herhangi bir dinin hak din olup olmadığını bilebilmek için dinler hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Din ne demek? Bunu öğreneceğiz. Onu öğrendikten sonra da dünya üzerinde din diye bilinen olguları hep bir inceleyeceğiz. Onundan sonra da hangisinin hak din olup olmadığını gayet iyi tespit edebiliriz. Bunun bir zorluğu yok. Şimdi birincisi din ne demek? Çok öz olarak anlatacağım. Biz bunları çok anlattık uzun o televizyon programlarında da. Din, deyin sözcüğünden türeme, aynı şeyden borç demek. Din, toplumdaki insanların birbiriyle olur ilişkilerini oluşturan kurallar demek. Borç. Neyi borç? Ben öyle genel şey yapayım. Benim başta kendime borcum, çocuklarıma, aileme borcum, çevreme borcum, mahalleye borcum, ülkeme borcum, devlete borcum, dünyaya borcum, Allah'a borcum. Bunu terse çevireceğiz. Allah'ın bana borcu. Bakın Allah'ın bana borcu. Devletim bana borcu. Komşumun bana borcu, ailemin bana borcu vesaire gibi bu ilişkilere din diyoruz. Normal olarak madem ki böyle, bu din dediğimiz şey insanlar arası ilişkin olduğuna göre bunun doğrusu da var. Bunun eğrisi de var. Onun için Cenab-ı Hak mesela Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman herkesin ezberinde Kafirun suresi değil mi? Kul la ilahe kafirun dedikten sonra onun sonu nasıl biter? Leküm dinikum veliye dini. Sizin dininiz sizin, benim dinim benim. Yani sizin hayat tarzınız sizin, benim hayat tarzım da bana ait. Şimdi peygambere ait olan ne? Onu söyleyeyim. Peygambere ait olan hak din işte. Hak din nedir? Bakın Kur'an-ı Kerim'i baştan sona incelemiş dil bilginleri, din bilginleri, sosyologların hak din ile ilgili tanımı şudur. Akaid ilminde, ilmi kelamda bakın. Hak din, Yüce Allah'ın kullarını hakka ulaştırmak üzere peygamberleri aracılığı ile akıl sahibi insanlara tebliğ ettiği, onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturan sistem, Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Şimdi gördüğünüz gibi dinin kaynağı ne olacak? Allah olacak. Dinin kaynağı Kur'an olacak. Kulak değil. Herhangi bir din ki tamamen Kur'ani verilere dayandıysa o hak dindir. Biliyorsunuz Kur'an'da bir de halis din var, bir de çakma din var. Bunları da belirtilir. Din, yani diğer şöyle anlatayım, hayat nizamı dediğimiz zaman bakın dünyada ne var? Yahudilik bir din, Hristiyanlık bir din. Onu dediğimiz zaman sosyalizm bir din, kapitalizm bir din, liberalizm bir din. Hepsi bunların dindir. Şimdi bunların hak olup olmadığı noktalarını insanlar kendileri araştırarak ve mukayesesini yaparak ortaya çıkaracaklar. Şimdi Allah Kur'an'da ne der? La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Yani bunun anlamı, sen illaki zoraki Hristiyan olacaksın, zoraki Müslüman olacaksın, zoraki Yahudi olacaksın, zoraki komünist olacaksın, zoraki sosyalist olacaksın, zoraki liberalist olacaksın. Böyle bir şey demek. Dinde zorlama yok. Özellikle bak bunu derken Allah neden der? İslam için, hak din için der. Neden der? Şimdi bunu şöyle yapalım. La ikraha fiddin dedikten sonra dinde zorlama, dinde tiksindirme, iğrençlik yok dedikten sonra bakın gattebe yene rüştü minel gay. Çünkü bakın İslam dini açısından aldığımız zaman çünkü iyi ve kötü, güzel çirkin, hak batıl, iyi kötü her şey açığa kondu, masanın üstüne kondu. Yani Allah diyor ki kimseyi zorlamayacaksın. Bir insan dindar olacaksa, dini seçecekse bu adam bir Yahudilik tablosu düşünün. Yahudiliği tablolaştıracaksın. İlkelerini A'dan Z'ye kadar. Hristiyanlığı, Müslümanlığı, komünizmi, sosyalizmi, liberalizmi, hepsini, demokrasiyi, hepsini dizeceksin. Adamı karşısına geçirin. Aklınla, fikrinle en iyisini seç diyeceksin. O da dinini seçecek. Onun işi, o zaman ne yapacak? Hak din. İnsanın seçeceği hak din. Şimdi kulların kendilerinin icat ettiği din neye benzer? Tilkilere, tavuklarla ilgili kanun yaptırmaya benzer. Anayasa yaparlar, tavuk yemek serbesttir. Öteki kanunlarına bakarsan kümes talanı serbesttir. Tavuk, kümes, tavuk, kümes hep kendi menfaatını şey yapar. Biz burada bakın şimdi burada hani siyasetnamede yazdığım bir şeyi en güncelini biz burada şimdi Yahudilerle, Hristiyanlarla falan Budizmle, Konfüçyüzmle falan filan o Şintoizm daha doğduğunda onlarla falan mukayese edilse iyi de bizim o kadar vaktimiz yok da ben şu anda Müslümanların bakın şimdi Müslümanların özellikle bu çağda, bu zamanda düçar oldukları demokrasi dini ile halk dini arasındaki farkları tablolaştırayım. Siyasetnamede sunduğumdan dolayı. Şimdi demokratik sistemde, yani bu da beşeri bir din olduğundan dolayı seçimin, düşünce ve inanç hürriyetinin varlığı, tam mülkiyet hakkının bulunması, İnsanlar arasında dil, din, ırk ve sınıf ayrılığının olmaması, gelirlerin hakça bölüşülmesi, idarede adaletin, eşitliğin, hukukun üstünlüğünün esas alınması, genel ahlakın ve haysiyetin korunması gibi bazı noktaların yüzeysel olarak olması, demokrasi ile hak din olan İslam dininin örtüştüğü izlenimini doğurabilmektedir. Hatta bazı kimseler demokrasinin tamamen İslam dinine uygun olduğunu bile ileri sürebilmektedir. Madem ileri sürüyorlar, bak biz İslami açıdan bir onların bazı noktalarını bir değinelim. İşin aslında bunlar bir benzeyiş. Şimdi demokrasi de genellikle ideolojik ve kişisel garazlar mücadele eder. Böylece toplumda bir takım sosyal sınıflar oluşur. Bu durumda cemiyetin çıkmazlara sürüklenmesine neden olur. İslam dini ise buna izin vermez. Demokratik iktidarlar toplumun tümüne hizmetten önce kendi seçmenlerinin yandaşlarının hizmetini düşünür. İslam ise buna izin vermez. Bakın farklılıklara. Hangisini seçeceğiz? Demokrasi seçilmiş kimseleri efendi, sorumsuz bir kitle yaparken, İslam dininde seçilmişler topluma hizmet ederek Allah'a kulluk yapan memurlardır. Demokrasilerde açık göz, hileci, düzenbaz, sahtekar, ikiyüzlü kimseler bir takım entrikalarla yönetime gelebilirken, ülke tek kişinin veya bir sınıfın hakimiyeti altına alınabilirken İslam dini bunların hiçbirine fırsat vermez. İslam dini koyduğu ilkelerle ehliyeti ön plana çıkarır. Demokrasilerde herkesin seçme ve seçilme hakkı varken, İslam dini seçmende ve seçilecekte de ehliyeti arar. Ehil olmayan kimselere seçmenlik hakkı vermez. Seçmenliği ve seçilmeyi görev olarak görür ve ehliyeti arar. Ama herkesin ehliyet sahibi olmak için gerekli öğrenim ve eğitimi alma hak ve özgürlüğü vardır. Demokrasilerde oy çokluğu esas alınırken, İslam dini toplumun çoğunluğunun şahsi çıkarları ön planda tutan, duyarsız, cahil, ehliyetsiz kişilerden oluşacağı gerçeğinden hareketle, ehliyetsizlerin de yanlış yapacağını, aldanacağını, aldatabileceğini dikkate alarak çoğunluğun seçimine izin vermez. Ehil kişilerin seçimini itibara alır. Demokrasiler her alanda sınırsız hürriyet tanırken, İslam dini genel davranışlarda, servet, mülkiyet ve tasarruflarda sınırlama getirir. İslam dini içki, kumar, zina, faiz ve çıplaklık vesaire gibi münker ve fahşada da özgürlük tanımaz. İslam dini kendi devletine Müslüman olmayanları ortak kabul etmezken, demokrasi dininde tüm vatandaşlar ortak kabul edilir. Bu, evet, şimdi burada bu daha bayağı ben bunları yazmıştım da bunu burada şey yapalım, işte gördüğümüz gibi şöyle diyeyim, demokrasi diniyle İslam dininin mukayesesini burada yaptık. Öyleyse hak din neydi? Allah'ın koyduğu dindi. Biz dinimizin, yaşadığımız dinin hak din olup olmadığını normal olarak insani, akli, vicdani kurallarla mukayese edeceğiz ki bunlar zaten Kur'an'da hepsi yapılıvermiş. Kur'an'da bu ilkelerin hepsi var. O ilkeleri baz aldığımız zaman Kur'an'daki din hak din mi değil mi? Onu bulacağız ki hak din görülecektir. Ama toplumun yaşadığı din hak din mi? O noktaya geldiğimiz zaman göreceğiz ki toplumun yaşadığı hak dinde hak dinle alakalı bir din değil. O yozlaşmış, kokuşmuş bir din. Yani o da nereden oluşmuş? Söylentilerden oluşmuş, rivayetlerden oluşmuş bir dindir. O da neticede beşeri bir dindir. İlahi bir din değildir. Bu sorunun cevabını da burada bu şekilde kısa keselim.